Jarraian Argulloan saioan elkarrizketaren tartea gaurkoan, bueno, duela hilabete eskas, Katelsaren inguruan hitz egin genuen, Kepa Olaizekin eta hilabete eta gero gutxi gorabehera, berriz ere hemen da. Kaixo Kepa, egun on. Kaixo, egun on, denoi. Ondo esan beharko, aspaldiko esaldia eta horrela jarraitzen dugu. Bueno, zemuz dijuzte kontua Katelsa enpresa horretan ez dakit hilabete hontan aldaketaik eman den edo? Bai, bueno, eguna pasa dira eta ziztu bizian, baina gauzak guri abisatu ezkeroztikan enpresa txiko zela eta ez dakit nolako irtenbeak emango zituztela esan zuten ezkeroztik, ja hilabete eta ja erdira goaz, ba ezer gutxi, bakarrik orain dela astebete entregatu ziguten, bueno, memoriak edo balantze batzuek, hori ikusten ari gera, baina hortikan aparte inongo berririk ez, balantzea, bueno, izautzen ditugun erara, ez? Legeak eskatzen ditu, ba, urte batzuko balantze ekonomikoak, horiek ja aurretik bagenizkugun zertzian horiek. Beraz, berririk ez, badakigu enpresare galeran ari zela, baina bueno, konturatu behar dugu multinazionala bat eta zari gehala, eta hor Carrefourren produktu batzukin gertatzen bezala batzukin galdu egiten dute eta bestekin irabazi. Orduan, irabazi orokor horiek handia dira multinazionalentan, naiz eta Katelsako, eta oierzengo kasu honetan ez horrela izan, baina esan behar da, eta horrekoen esan genuen, ba, lanak ingabiltza eta lanean ari gera. Eta pentsatzen dut horrela ibiliko gehala, ba, itxi arte, ez? Orduan, lana badago, bakarra dago, ba, mautina zuen joku hau, ez? Hemen egin beharrean, beste tokian egin, merkea delako, eta ze importantza daigu baguri, hemen egun persona kalean utzi edo mila utzi, ez? Erabakia irmoa da urtea bukatzean Katelsa itxiko dela. Bai, hori da esan zutena eta ematen du bagia bihurtuko dela, non ez dago inongo aldaketarik eta oso moteldi joan ba, dokumentazioan entrega eta eztabaida bera ere bai, oraindik ez dugu eztabaidatu biabilitate badun edo ez, eta dakaguna gaur egun da ba, balantzean eta pixkat ze enpresa sartzen dian gure sektorean, non badaude beste hiru enpresa talde bezala funtzionatzen dutenak, bat Cáceresen, bestea Katalunian, eta beste bat Madrilen, eta gurekin lau, ez? Orduan, horren berri dakigu, baina beste zer gutxi. Beraz, ba, lehengo egoeran jarraitzen dugu, lanean, jakinek itxingo dela, eta irtenbideak zer diran ere, handikan zehaz-mehatz, izautu, gabe, beraz. Jakinda urtea bukatzen denean enpresa itxiko dela, ze animo, ze giro dago enpresa barruan langileen artean? Bueno, ez dago giro oso ona, dago oso tristura handia, oso malaletxa handia, baina mobilizatzeko indar handirik gabe, nik uste dut xok egoera batean aurkitzen gerala, denok, ba, jendeak espero du zerbait, baina zerbait hori gehienez dirua edo prejubilazio izango dira, ez dakigu ze baldintzetan, eta orduan ematen du, ba, gaudela beti eta, momentu hil batean non etorriko zaiguin, baina enpresak beak ez dizu esan, ze baldintza zehatz eta zein izango dien. Ez, berak bota duten karameloa da, bueno, legea, baino, legeak eskatzen duena, baina gehiagoko eskaintza bat izango da, eta punto, ez, horrekin bakoitzak egiten ditu, eta egiten ditugu gure fantasia montatu, baina inongo datorik gabe gaur egun, ez daukagu, ez, zema diru jartzeko prest dauden, zema diru daukaten beraiek, ez dute behin ere esango, eta gaude zehaztasunik gabe, zer diran prejubilazio hori jakin gabe eta ze indemnizazio mota edo kantitateak eskaintzeko prest dauden. Orduan, pentsatzen dugu, hoi azkeneko momentu arte ez dugula jakingo eta pentsatzen dutena da, eta hoi da pertsonala, ba, segurazki, ba, azkeneko momenturaino ez dutela esango, zertarako esan. Eta aukeraik ez emateko igual, ez negoziatzeko, ez kejatzeko, ez? Bai, eta horrekin sortzen dutela da, ba, hola, bake sozial hori, ez bizi ez hil fizikoki aurkitzen dizutenak eta jendea pentsatzen dula, bueno, emango digute ez dakiz zer, ez? Orduan, bai, lortu dute bake soziala hori, baina horrekin gertatuko zaiguna da, ba, momentua aletuta, esango dela oferta hau da, eta punto, bez? Eta beraz, berandu izango da, edozein mugimendu egiteko. Bentsat, instituzioen babesa jaso duzue bai horretako eta baita Oiartzungo udalan partez ez? Bai, bueno, hor mugitzen aitu gera, samerra dago, bueno, enpresaren aurrean hor gabiltzala egunero ordu bete gure pankartakin, eta eraberean ere planteatu genitu mozioak, bat errenderiko udaletxean eta bestea Oiartzungoan, onartuak izan du dira, alderdi guziak babesa eman digute, eta gaur da, oraintxe bertan, entregatu gaitu enpresak nola mozio horiek entregatuko izan dudean, aldi berean, ba, enpresari, komiteko enpresari ere bai, jakin dezaten, bueno, ze posiziotan dauden udaletxeak edo hemen inguruko instituzioa, beraz, bueno, babesa badakagu, eta nik uste dut horre importantzia eman merzaiula, eta hartu beharko lukela daukan importantzia. Askotan, igual, deklarazio edo mozio gutxetan gelditzen da, baina ni nago pixkat horrekin kezkatua, ez? Atera berdugula sindikal munduetatik kanpora, zergatik honek eragina ez dauka langilean bakarrak, langilea bizi gira gure herrian, udaletxea bizi dira impuestoa kobratuz, askotan impuestoak oso importanteak, oso importanteak enpresa horiek ekartzen duten, orduan eragina ez da hor gauden 61 pertsonangan, du eragina udaletxeak diru sarrera gutxi izango dituela enpresa hori joten bali ma da. Du eragina langabezian, du eragina desauzion, ez? Ikusten ditugu gero bankoak errududun dirala, baina historia dator atzeragotik, ez? Enpresa bat izten da, diru sarrera bukatzen dira, hipoteka ezin dira patu, bankoak ez dizute inongo errestasunei jartzen, eta ematen dizute atzeneko ostikoa, ez? Beraz, konturatu behar dugu, eta konturatu behar dugu, hau dela ez arazo sindikal bat, da soziala eta politikoa batez ere. Bestela gertatuko zaigu, herrialde mordo bat, ba, industriari gabe geldituko dela, eta zergatik, bestaiekara begiratzen aritu gehalako, eta multinazionalak ari diralako nahi duten egiten. Eta izin du multinazionalak batek, imaginatu ez egun gure enpresa izango aliz, 5.000-akoa Oiartzun. Oiartzunen. Ez du eraginik horrek? Ikusi gunego zehazki eta bizualizatuko gunego zehazki, zan, izugarrizko, ez? Eta sartuko lehizek instituzioak barruan horrez tabaiatzen zergatik, ba, arazo politikoa dela, Iruñan Volkswagen bat den bezala, ez? Izin dena da, bestaiek arabegitu tamen, nola enpresa txikia ditugun, boituago de bestaiek arabegiratzen, baina azkenean denan batuketa egoera berdinara goaz, ez? Udaletxian babesa jasota gero, ez dakit asmua datakazuten foru aldundira eramateko Gipuzkoar batzar nagusietara, epa? Bai, pentsatu dugu ez dakit, bideo hori egingo dugun, baina interesant izango litzeke hartutako bidea bai udaletxe, bi udaletxen artean tabar, horrek rekorri dago gehiago izatea, ez? Eta, bueno, horrekin batea diputazioa joteko aukera balimado ikusten balimado ego bintzat, ba, mereziko luke, ez, emateta gehiago zabaldu eta kostiente gehiago ekin hartu dezaten instituzioa zer gertatzen ari den gure Euskal Herri honetan, industri aldeak eta potentia ditugula esaten dugu, baina bideo honetan bukatzen dijo azte, ez, intziringo kasua begiratu besterik ez dago. Esan duzu, bueno, enpresa barruan langileen artean mobilizatzeko eta indarra askorik ez dagoela, ordubeteko hori egiten duzuela enpresaren aurrean, ez dakit berriz ere manifestazioaren bat edo egiteko asmori baduzuen, gogorik baden? Bai, bueno, gogua bai, baino ezintasunak asko, ez? Orduan horrekin jarraituko dugu, gure arazoa kaleratzen jarraituko dugu, aldugu neurrian, baina, bueno, nik uste dut, zirkularra dela arazoa, biribil batean osatua daula denat, orduan askotan gaude bat bestean zai eta bestea bestean zai. Beraz, nik uste dut hau torrengatik izaten nuen, ba, arazo soziala bihurtu arte, ba, ibilko gera bakoitza bere tokian alduna egiten, baina azken finean da politikoa. Onartzen dugu enpresak itxi eta beste herrialdeara joaten, ez aigu bat importa, ez? Ba, nik uste dut, importantzia handia dugula, herri izateko izaera honetan, eta nahi dugun herri izateko izaera honetan. Desegiten joaten balima da, bankuak finantzazioa alorrean jokatu duten bezala, ba, dirua hau bateko eta hemen, eta sartuko dut beste, ez, zeo toksiku hietan, ez, eta ze gertatu da, behin dutela nahi duen guzia, askatasuna izan dutela nahi duten guzia egiteko, eta ez dezagun izan paraiso fiskala buruz. Ikusten hor diro pilo bat ibile dela gaizki gestionatua, da bilela zergatikan kanpo beste diru mordo bat, eta enpresa munduan ere berdin gertatzuko zaigu. Hau ere askatasunun guztia uzten bali medote ematen badiogu, bueno, gaur hemen montatuko dute, biharra montatuko dute, eta hemen desegin dute. Garo, baina ari gara personeta zitz egiten. Berak izango dute irabazteko interesa, baina ezin dute bat batean mila langilea mekalean utzi, eta bagoaz beste tokira, eta hoiekin zer gertatzen, zein egiten da horren kostoen jabe eta erantzuna, ez? Ta, nik uste dut, ba, sindikalismo lan ondo dago, baina arazo bihurtzen nahi da, etxe kaleratzeak ere bihurtu duen bezala, arazo politikoa bihurtu duen arte, izan du da, lau personen kexak, afetatu den kexak, baina oan gizartea konturatu da, ba, ez dela, etxeko arazo bat, dela, sozialki gehiago eta gehiago dijoan arazo bat, politikoki erantzun bat eman berzaiola, eta hor daude. Zene esango zegoen dela bi urte, PP-koak eta soeko ibiko ziala, aber desauziokin zer egintazea, ez? Ez dezagun askorik espero hortikan, ikusi dugu bi bileran ondero ez daule inonga adostasunik, baina gizarteak eta sindikatuak eta alderdi pixka politikoak interesa dutena, ba, langilea defenditzeko, nik uste dut mugitu beharko dutela oraindik gehiago, eta bultzatu beharko dugula gure politikariari, instituzioei, ba, aldatu behar direla gauzak, ezin dugula egon gauden bezala. Mm-hmm. Beraz, nire animoak hortik eta asmoak ere bai. Mm-hmm. Bueno, atzo hainbat sindikatuk greba orokorra deitu zuten, tartean, bueno, komisiones, UGT eta ESK-ak. Horretan kontzentrazioa egin zenez, no? Bai, bai. Eta nik uste dut interesgarria egon duzela, non zeon deialdi bat egina, ba, bertako badago taldetxo bat, ba, desauzion asuntuan dabilena, ba, krisisan gaiakin jorratzen eta gauza asko indituenak, ez, ba, zarata egunak edo semaforetan basan ez, hau bizin dugu onartu eta jo duzu zure bozina kotxean pasatzeko, eta horrela gatibia de, simpatiko egin dira, eta egun honetak gure ere pentsatu genuen, naiz eta denak ez deialdiara deitu, ba, interesantea zela, jake hor bizi giran, ba, egun horretan zerbait egitea, ba, gure ikuspegiakin eta gure arazoakin, orduan, bueno, konzentrazioa deitu genuen atzo errenderin arratsaldeko zazpiretan, talde horiek bezala, eta, bueno, jende pilao juntatu gira, kontatu gina, bai grebe intzutenek, dezutenek egin, berez, zen, ba, salatzeko, ez, zer gertatzen da izaigun desauziokin, krisis honekin, murrizketarekin, eta barretu orduan, bueno, egin genuen konzentrazioa animatu ginen, pentsatu ba bineo, jende gehiago zegoelako eta posibileak endula manifestazio egin, orduan egin genuen manifestazioa egin genuen kale biteren zehar, hauntz eta hauntz, eta baita ere egin genuen gogoratuz, ez da gizuak gaztea ziate, baina hemen biak kruziz edo egiten zen aste santuan, ba egin genuen biak kruziza manifestazioa gelditu araziz, ba, kutsa banken aurrean, 30 segundo, Anzarata ate, beste Banco Santander jor, ez ugarrezko banko pilado de, errenderin, nahiz eta gu pobreak izan. Tordun, banko bakoitzan aurrean horrelako simboliko genuen, ba, zarata atera, eta hauek lapurra dira, hauek giltzailea dira, eta ez, pixkat hori errebendikatu ze gertatzen nahi, eta murrizkateren aurka, eta... Hemen grebak ego Eusko Autonomia Erkidegoan etzun eragin handiekan izan, Nafarroa erdialdia eta hegoaldian bai, eta ez dakit Madrileko istiluak eta jarraitu dituzun pixkat. Bai, nik uste dut estatu mailan potente izan duela. Bueno, sindikatua, deialdi egin duten sindikatuak, UGT eta Komisionese, estatu mailan indarra dakete, orduan egin dira. Ez da aztu behar ere askotan hoien izenean, badaude beste sindikatu txikiak pilo bat, Intersindikala Gallega, Andaluziako kanpoko jendea, SAT sindikatua berak deialdi egiten zuen, eta askotan bestean itzalean ez gea konturatzen badaudela hor sektore pilo bat mugitu nahi dutenak, arazoak izan dituztenak deialdi hau egin dutenarekin ere, eta daudela askotan burrukatzen, sindikatu reformista hauen politikataz, eta orduan nik uste dut merezi dula eta konturatzea horiek ere gure laguntzan beharrean daudela eta gu ere beraien laguntzan beharren ere bai. Zergatik hemen azken finean, gero hemendik futurismo egin ezkero, ez dakit, noiz izango era independenteak eta noiz izango era zea, baina bitartean neurria datozte Europatik eta batez ere Alemaniatik, emakume potente honengatik eta gero hemengo bizarduna honengatik, Rajoy eta Pepe, beraz, nahi badugu gobernu hau gelditu, izin dugu bakar-bakarri Euskal Herritik gelditu. Kontatu berko dugu katalanekin, kontatu berko dugu galegoakin, kontatu berko dugu bestela izin gogoen duke. Beraz, nik uste dut hori refleksio bat merezi dula eta bueno, izan du dira, nik uste dut jende asko bai labe marruan, bai elan marruan, izan du dira la jendea ez egona ados ez deialdi hau egiteko, pentsatu berdugula gehiago, naiz eta gure egutegia izan burruka egiteko egutegi hori izin du itxia izan. Bihar Frantzian ez dakiz zer gertatzen bai izin dugu beste aldekara begira egon. Gertatu zaigun bezala emakume honekin desauzion asuntoakin. Izin duzu greba orokorra deitu dugu eta hori aztu, ez hori da, arrazoi bat gehiago, zerbait gehiago egiteko, merezi du, ez? Eta hildako bat, eta pentsa, ze gaian atik eta ze arazon atik beraz. Deialdia, estado mailan potentea, hemen badakigu, gehiengo sindikala daukala, hemengo sindikatuak, gure hor gaude, baina pentsatu dugu, joan behar gendula burrukonetan, ezen estadoko bakarra, hor zauden Portugalako jendeare, Greziako jendeare bai, ezian huelga greba orokorra, baina ezian mobilizazio eguna, eta bueno, nik uste dut hori guztia, egiten den guztia gutxi izango dugu eta egin beharko dugu gehiago, ez? Eta nuzpaita aldetzeko edo kapazi dugun ja Europa mailan greba orokor potente bat egiteko. Baina karo, hori mar da bidea eginez, hori ez da etortzen perfezioa egun batetik bestera, hor indarra jarri eta aterako da gaur lau herrialdetan greba, urrungoan sei, urrungoan Europa guzian, ez? Helburua hori izan beharko luke, nik uste dut, krisis global honetan, garbi ikusten da, krisis hau etorri zaigula, finantza mundutikan, Amerikatatik, Europatik, eta nola jokatu duten gure dituak. Aipatzen dute, datorren urtiare oso beltza izango dela, 2013. Bai, ja, uste dut ez dutela atxature egiten, ja. Oita, ez, 2014 pasatzen da saltoa, esaten dute, ba, ja, galdua dakagu 2013, ja, txarra izango da, eta 2014, bueno, urrutixia nola doan, ba, egokiago, eta horrela gabiltza 2008-tik, urrengo urtea hobea, eta nik uste dut, pixka torrere, txantxoka, ba, luartu dugula, eta digute, ahi digute sartzen, reforma guziak, burruka asko egin da ondoren ere sartzen nahi digute, ez geha kapaz hori mozteko, eta nik uste dut horrein dikan gauza asko ikusteko gaudela, eta burrukatzeko zer esanik ez. Bueno, Kepa, kuraldetik besterik ez, ez dakizu zehose gehitzeko takazun, o? Bueno, bide bakarra esan behar da, edo burrukatzen dugu neurri hauen aurka, enpresetan ja zehatzago delako eta ja konkretuago delako edo han ere burrukatzen dugu, hemen ez dago baten burrukatuta bestean, toki eta sektore eta arazo guztietan burrukatu behar dago, eta gero importantea, ja kapaz geran batasun gutxinez burrukatzeko batasun hori lortzea. Ez ideatan, ez gure opinioetan edo ez gure karteletan, hori gutxiengoa da, bakoitza berea egin dezala, oan burrukan merezi du bat egitea, bakoitza bere perspektibatik, bere ideatik, eta gomidapen hori izango litzake. Burrukatu beharra dago, eta gaina bateratuta. Ba, Kepa Olaiz, mila esker, gure estudiora hurbiltzeagatik, eta bueno, izango dugu, elkarren berri, mila esker. Ja ba, aber berri ona ditugun berriak eta onak. Zaila izango da, baina. Eskerrik asko. Zuei.